ข้อความในคุตกานิกายอิติวุตกะติกะนิบาตอยู่นะครับทุจริตสูตรทุจริตนะครับความชั่วนะในข้อ242จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุจริต3อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคือกายทุจริต1วจีทุจริต1มโนทุจริต1นะความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจนั่นนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุจริต3อย่างนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามกระทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและกระทำอกุศลกรรมอย่างอื่นอันประกอบด้วยโทษไม่กระทำกุศลกรรมกระทำอกุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกดูในพระสูตรต่างๆนี่นะครับจะพูดถึงคำว่านรกคำว่าสุคติเป็นต้นเนี่ยเป็นปกติเลยนะครับมันแสดงว่าในสมัยพุทธกาลนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคทรงเน้นหรือทรงให้คำหนึ่งถึงพบหน้าค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าจะมองชีวิตไม่ได้มองกันแค่วันนี้พรุ่งนี้แต่จะมองเป็นพบเป็นชาติแล้วก็ไอ้ที่เรียกว่าพบชาติก็ไม่ได้ว่ามันจะอยู่ไกลอะไรนะครับคือหลายคนมานั่งกำหนดกฎเกณฑ์ว่าตัวเองจะต้องอายุได้เท่านั้นเท่านี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมองว่าชาติหน้าเป็นต้นเนี่ยมันอยู่ไกลแสนไกลนะครับแต่พระผู้มีพระภาคนั้นจะมองดูเหมือนพระองค์ตรัสเหมือนอยู่ใกล้ๆนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ตายปรินนี้ตายปีนี้หรือว่าจะตายปีไหนก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นปัจจัยแห่งความตายที่เรียกว่าเสนาแห่งความตายนี่มีมากเหลือเกินนะครับนะรถยนต์งามๆที่วิ่งเร็วๆในถนนนี่ก็คือพญามัจจุราชของเราทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทุกแห่งเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งความตายได้หมดเลยนะครับทุกอย่างแม้กระทั่งอาหารการกินเป็นต้นที่เรียกว่าอร่อยอร่อยเป็นต้นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็แปรไปเป็นยาพิษสามารถพิฆาตให้ดับสิ้นชีวิตได้หมดเลยนะครับในพระสูตรต่างๆเนี่ยนะครับจึงพูดถึงเรื่องภพต่อไปนะคติในภพหน้าไม่ว่าจะเป็นสุขติหรือทุกขติเนี่ยพูดเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะครับแล้วอรรถกถาอธิบายว่าการประพฤติชั่วหรือการประพฤติสิ่งเลวร้ายชื่อว่าทุจริตนะครับการประพฤติชั่วด้วยกายหรือการประพฤติชั่วที่เป็นไปแล้วทางกายชื่อว่ากายทุจริตนะครับก็ทุจริตเหล่านี้ควรจะกล่าวตามบัญญัติบ้างกล่าวตามกรรมบทบ้างนะครับบัญญัติคือพระวินัยบัญญัตินั่นเองนะครับในบรรดาทั้งสองอย่างนั้นจะกล่าวตามบัญญัติก่อนการละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ทางกายทวารชื่อว่ากายทุจริตถามว่าสิกขาบทไหนบ้างครับที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าละเมิดทางกายทวารก็เช่นปาณาติบาตนี่ก็ตักขังกายทวารนะครับปาราชิกข้อ1กายทวารปาราชิกข้อที่2กายทวารเป็นต้นปาราชิกข้อที่3กายทวารเป็นต้นนะครับแม้กระทั่งสังฆาทิเศษข้อที่1ก็กายทวารข้อที่2ก็กายทวารเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอบัติที่หนักๆ นี่กายทวารนี่มีหลายข้อนะครับแม้กระทั่งพวกมิสคีทั้งหลายแหละส่วนหนึ่งก็อยู่ในทางกายทวารนะครับหรือว่าปาจิตตีทั้งหลายนะครับก็อยู่ในกายทวารก็เยอะเช่นขุดดินตัดต้นไม้เป็นต้นเนี่ยนะก็อยู่ในกายทวารแม้กระทั่งเสขียวัตรก็ทางกายทวารนะครับเกี่ยวกับการนุ่งการห่มเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการล่วงละเมิดสิกขาบทเหล่านั้นนั้นนะครับนี่เรียกว่ากายทุจริตนะครับอาบัติที่เป็นทางกายทวารส่วนการละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ทางวจีทวารเป็นวจีทุจริตอย่างเช่นอวดอุตริมนุสธรรมนี่ก็ล่วงทางวจีทวารนะครับหรือแม้กระทั่งสังฆาทิเศษนะครับเป็นพ่อสื่อแม่ชักทั้งหลายเนี่ยนะครับพูดให้หญิงมาบำเรอตนด้วยกามในสำนักมาตุคามหรือว่าพูดเกี่ยวหญิงนะครับพาดพิงเมถุนเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นอบัติสังฆาทิเศษนะครับหรือแม้กระทั่งนิสคีทางวาจามีไหมครับ พูดให้เขาน้อมลาภของสงฆ์มาเพื่อตนเป็นต้นนะครับให้เขาพูดเพื่อให้เขาเนี่ยเอาของที่จะถวายสงฆ์มาไปให้มาถวายเป็นส่วนตัวซะพวกนี้ก็เป็นวัตถุแห่งนิสสคีเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งปาจิตตีทั้งหลายปัตตกูลมุสาวาทเนี่ยนะครับก็เป็นวจีเสขียวัตรเกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมโดยไม่เอื้อเฟื้อต่อสิกขาบทนะครับเช่นนั่งอยู่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นใครผู้นอนอยู่เป็นต้นนะครับหรือว่าเราอยู่ต่ำกว่าแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เจ็บไข้เนี่ยนะอยู่สูงกว่าเป็นต้นนะครับอันนั้นก็เป็นอบัติทางวจีทวารนะครับการละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ทั้งสองทางเป็นมโนทุจริตนี้เป็นการกล่าวตามบัญญัตินะครับคือกล่าวตามพระวินัยบัญญัติเพราะว่าอบัติบางอย่างก็สามารถเป็นได้ทั้งสองทวารเลยนะครับเป็นกายทวารด้วยเป็นวจีทวารด้วยนะครับถามว่าอะไรครับเช่นอธินาทานนี่เป็นทั้งกายทวารและวจีทวารนะครับลักเองก็ปาราชิกใช้ให้คนอื่นลักก็เป็นปาราชิกได้เหมือนกันนะครับนะครับฆ่ามนุษย์ก็ฆ่าเองก็ได้ใช้ให้เขาไปฆ่าก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกสังฆาธิเศษทั้งหลายแหล่นี่นะครับทางวจีทวารก็คือเช่นเราพูดทางกายทวารอยู่นะการสร้างกุฏิทั้งหลายเนี่ยนะครับการสร้างกุฏิทั้งหลายก็เนื่องด้วยกายทวารส่วนเจตนาสามมีปานาติบาตเป็นต้นที่เกิดขึ้นทั้งทางกายทวารทั้งวจีทวารเป็นกายทุจริตนะครับคือการทำปานาติบาตนี่นะครับที่พูดถึงกรรมบทเนี่ยนะปานาติบาตนั้นเป็นได้ทั้งกายทวารและวจีทวารอทินนาทานก็เป็นได้ทั้งกายทวารและวจีทวารส่วนกาเมสุมิจฉาจารนั้นเป็นกายทวารอย่างเดียวนะครับเจตนาทั้ง4มีมุสาวาทเป็นต้นก็เช่นกันที่เกิดทางกายทวารและวจีทวารชื่อว่าวจีทุจริตนะครับคือมุสาวาทเนี่ยนะครับโกหกเนี่ยนะโกหกอาศัยทวารกายก็ทำได้นะครับมุสาวาทโดยกายก็เช่นเขียนหนังสือเป็นต้นนะครับหรือใช้คำก็ได้พูดสวาจาโดยการเขียนก็ได้นะครับโดยการด่าด้วยปากก็ได้นะครับส่อเสียดนี่ก็ใช้การเขียนเป็นต้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งกายทวารและวจีทวารธรรมะที่ประกอบด้วยเจตนา3อย่างคืออภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฐิชื่อว่าเป็นมโนทุจริตนะครับคือหมายความว่าอภิชฌานี้ล่วงมาทางกายทวารก็ได้วจีทวารก็ได้นะครับคิดอยู่เฉยๆก็เป็นมโนทวารพยาบาทก็เหมือนกันนี้แหละเป็นการกล่าวตามกรรมบทนะครับถ้าบัญญัติก็เอาพระวินัยบัญญัติมาเป็นเครื่องวัดนะถ้าล่วงทางกายก็เป็นกายทุจริตล่วงพระวินัยบัญญัติทางวาจาก็วจีทุจริตนะครับถ้าหากว่าล่วงละเมิดทั้งกายทั้งวาจาก็เรียกว่ามโนทุจริตนะครับส่วนปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารนี่ก็ชื่อว่ากายทุจริตนะครับนี่พูดตามกรรมบทเจตนาที่เป็นไปในมุสาวาทปิสุณาวาจาพุสวาจาสัมผัสปลาปะอันนี้ก็เรียกว่าจีทุจริตอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิก็เรียกว่ามโนทุจริตนะครับความชั่วทางกายชั่วทางวาจาและชั่วทางใจส่วนในคาถาที่กล่าวว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามนะครับกระทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและกระทำอกุศลกรรมอย่างอื่นอันประกอบด้วยโทษไม่กระทำกุศลกรรมกระทำอกุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกเนี่ยนะครับในคาถาอธิบายว่าบาปธรรมที่ถึงกรรมบทนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยความเป็นกายทุจริตเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อความตรงนี้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั้นหมายถึงที่ครบองค์ของกรรมบทนะครับที่เป็นกรรมบทเพื่อจะสงเคราะห์เอาบาปธรรมอย่างอื่นด้วยพระองค์จึงตรัสว่ายันยังโทสะสันหิตังบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโทสะสันหิตังได้แก่ประกอบด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็คือที่ไม่ล่วงกรรมบทนะส่วนล่วงกรรมบทก็เป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะอกุศลที่เหลือที่ไม่ครบองค์กรรมบทเรียกว่าอกุศลกรรมอย่างอื่นที่มีโทษนะครับมันพวกนี้พระองค์ตรัสว่าเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกนะครับการเข้าถึงนรกนี้ท่านบอกว่าตื้นทั้งนั้นนะครับไม่ต้องอธิบายมากนะเพราะว่าอะไรครับ ใครลึกซึ้งก็ช่วยอธิบายได้ว่าเข้าถึงนรกเป็นยังไงก็ก่อนตายนี่แหละครับจิตใจมันกระวนกระวายเนี่ยนะครับแสดงว่าหูเร่าร้อนเดือดร้อนในเวลาใกล้ตายนี่แสดงว่าไปไม่ดีแน่นะครับทำให้นึกถึงนายจุนทะสุกริกะนะครับที่ว่าผู้อยู่ในโลกนี้ก็ทุกข์นะครับไปโลกหน้าก็ทุกข์ทุกข์ในโลกทั้งสองนะครับใช่ไหมนายจุนทะซึ่งฆ่าหมูอยู่หลาย10ปีนะครับแม้แต่เนื้อหมูที่จะเคยแบ่งให้ทานเลยก็ไม่เคยทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำบาปกรรมโดยการฆ่าเป็นอย่างมากมันชีวิตที่เป็นไปกับการฆ่านะนะเป็นชีวิตที่ทุกข์ทรมานนะครับเพราะว่าโทสะเกิดมากนะครับถ้าไม่โทสะก็ฆ่าไม่ได้ถ้ามีกรุณาเป็นต้นก็ฆ่าไม่ได้แต่เนื่องจากโทสะนี่มีกำลังกลุ่มรุมมากแล้วพอตายไปนะครับก่อนจะตายนี่ก็ถูกความเร่าร้อนนี่มันแผดเผานะครับจุติแล้วก็ไปอเวจีอีกนะครับเพราะฉะนั้นทุกในโลกทั้งสองเลยแหละแต่ถ้าสุขล่ะครับมาดูสุจริตสูตรนะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุจริต3อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุจริต3อย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและไม่กระทำอกุศลกรรมอย่างอื่นอันประกอบด้วยโทษกระทำกุศลกรรมเป็นอันมากเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์นะครับอันนี้ไปดีแน่นะครับถ้าหากว่าประพฤติความดีทางกายทางวาจาและทางใจอรรถกถาอธิบายว่าความประพฤติดีหรือความประพฤติงามชื่อว่าสุจริตนะครับความประพฤติดีด้วยกายหรือความประพฤติดีที่เป็นไปแล้วทางกายชื่อว่ากายสุจริตนะครับถ้าวจีสุจริตก็คือความประพฤติดีด้วยวาจาหรือความประพฤติดีที่เป็นไปแล้วทางวาจาก็เรียกว่าวจีสุจริตนั่นเองนะครับส่วนมโนทุจริตก็นัยยะเดียวกันก็แม้ในพระสูตรนี้มีกล่าวถึง2อย่างเหมือนกันด้วยสามารถแห่งพระบัญญัติคือวินัยบัญญัตินะและด้วยสามารถแห่งกรรมบทการไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วทางกายทวารชื่อว่ากายสุจริตนะครับสำรวมระวังไม่ให้ละเมิดนะการไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วทางวจีทวารชื่อว่าเป็นวจีสุจริตการไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วทั้งสองทวารชื่อว่าเป็นมโนสุจริตเพราะฉะนั้นบรรดากถาทั้งสองอย่างนั้นนี้เป็นบัญญัติกถานะครับคือมายกเอาพระวินัยบัญญัติมานะครับส่วนเจตนาบ้างวิรตีบ้างหรือวิรัตนะครับบ้าง3อย่างวิรตีนี่มี3นะครับที่เกิดแล้วแก่บุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นชื่อว่ากายสุจริตเจตนาบ้างวิรัตบ้าง4อย่างที่เกิดแก่ผู้เว้นจากมุสาวาทเป็นต้นชื่อว่าเป็นวจีสุจริตธรรมะที่สัมปยุตด้วยเจตนา3อย่างคืออนัพพิชาอภยาบาทสัมมาทิฏฐิเป็นมโนสุจริตนี้แลคือการกล่าวตามกรรมบทที่เหลือง่ายทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจากสรุปในสูตรนี้นะครับถ้าเป็นพระภิกษุก็ประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอย่างบริบูรณ์ทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยู่ในศีลที่บริบูรณ์นะครับสุขติก็หวังได้จริงๆนะครับส่วนคารวะทั้งหลายก็กรรมบทนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีการประพฤติปฏิบัติในกุศลกรรมบทอย่างบริบูรณ์เมื่อตายไปก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นกรรมบทนี้มีความสำคัญมากนะครับสำหรับคารวะทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นว่าสุขคติทุกคตินี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆหลายคนอาจจะต้องบอกว่าทำชั่วเพราะเหตุแห่งครอบครัวเป็นต้นทำชั่วเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยาหรือว่าเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่ว่าผลแห่งความชั่วเหล่านั้นต้องรับด้วยตัวของตัวเองฉะนั้นใครที่จะทำชั่วเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ควรใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนนะครับจึงค่อยทำนะถ้าหากว่ามั่นใจว่าฉันจะเสวยทุกอันนี้ด้วยมือของฉันเองก็ตามใจแต่ถ้าหากว่าโอ้โหนี่เราจะทำเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้ไม่รู้เขาจะน้ำหนึ่งใจเดียวเรากับเราหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหไปทำบาปเพื่อเขานะครับถ้าบาปมันให้ผลเนี่ยนะเขาจะเอาด้วยกับเราหรือเปล่า อาณาชาตินี้เนี่ยนะครับเขาเอาด้วยกับเราเนี่ยนะครับเพราะเราเลี้ยงดูใช่ไหมชาติหน้าบาปทำให้เราเป็นมหาทุกขตะเนี่ยเขาจะมาสนใจเราหรือเปล่านะครับเพราะบาปที่ทำเนี่ยใครเป็นคนรับเอาก็รับเองเพราะฉะนั้นก็ควรใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยทำนะครับในทางกายทวารแล้วก็ค่อยพูดทางวจีทวารแล้วก็ค่อยนึกคิดทางมโนทวารนะครับเพราะฉะนั้นกรรมแต่ละกรรมที่ได้รับการใคร่ครวญดีแล้วก็จะพ้นจากโทษนะครับแต่ผู้ที่ไม่ใคร่ครวญถึงว่าเออกรรมที่ทำไปเนี่ยนะมันมีผลในภพนี้อย่างไรมีผลในภพหน้าเป็นต้นเป็นไปอย่างไรถ้าหากว่าขาดการใคร่ครวญนะครับวันหลังก็จะโอดครวญนะครับโอ้ทุกเนาะทุกเนาะคะเนี่ยสุจิสูตรนะครับว่าด้วยความสะอาด3ประการจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูความภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้สะอาด3อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคือความเป็นผู้สะอาดทางกาย1ความเป็นผู้สะอาดทางวาจา1ความเป็นผู้สะอาดทางใจ1ดูความภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้สะอาด3อย่างนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวบุคคลผู้สะอาดทางกายผู้สะอาดทางวาจาผู้สะอาดทางใจผู้หาอาสวะไม่ได้ว่าเป็นผู้สะอาดผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้สะอาดผู้ละกิเลสทั้งปวงเสียได้นะครับสรุปแล้วพระพุทธเจ้านะครับสรรเสริญว่าพระอรหันต์นั่นแหละครับเป็นผู้สะอาดนะเพราะว่าผู้ที่ไม่มีอาสวะก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ชื่อว่าขีณาสวะเรียกแบบไทยๆเรียกว่าขีณาศพนะครับเพราะพระอรหันต์นั้นสิ้นอาสวะทั้งหมดนะครับจึงเรียกว่าผู้สะอาดทางกายทางวาจาและทางใจได้จริงๆเพราะไม่มีบาปธรรมที่เป็นเหตุให้สกปรกทางกายทางวาจาและทางใจเลยนะครับที่จริงนะความสะอาดกายวาจาใจนี่นะครับกายโสเจยะวจีโสเจยะเป็นต้นนี่นะครับเป็นอาการปรากฏของศีลนะครับศีลเนี่ยนะเคยคิดนะว่าศีลเนี่ยมีศีลณะเป็นลักษณะของศีลนะครับคือศีลณะนี่หมายความว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะครับหรือว่ามีการควบคุมไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาเนี่ยเป็นลักษณะของศีลศีลนั่นนะครับมีการกำจัดโทษคือความทุศีลนะครับเป็นกิจหรือว่ามีการถึงพร้อมด้วยธรรมะที่ไม่มีโทษนะครับหรือความไม่มีโทษทางกายเป็นต้นนะครับเป็นความถึงพร้อมของศีลศีลนั้นนะครับมีความสะอาดกายวาจาเป็นต้นนั่นแหละเป็นอาการปรากฏส่วนเหตุใกล้ก็ได้แก่หิริโอตัปปะนะครับแต่นี้ก็แสดงว่าศีลเป็นต้นระดับของพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับท่านในสุจิสูตรนี้นะครับบทว่าโสใจยานี้ได้แก่ความสะอาดบทว่ากายโสเจยังได้แก่กายสุจริตแม้วจีโสเจยะและมโนโสเจยะก็ได้แก่วจีสุจริตและมโนสุจริตนั่นเองสมจริงดังคำที่ตรัสไว้เมียที่ว่าบรรดาโสเจยะสามอย่างนั้นกายโสเจยะคืออะไรคือเจตนาเครื่องเว้นจากปาณาติบาตนะครับเป็นต้นนั่นนะครับก็คือกุศลกรรมบททั้งหมดนั่นนะครับถ้าหากว่าเป็นคารวะก็เน้นไปที่กรรมบทถ้าเป็นพระภิกษุก็เน้นไปที่พระวินัยบัญญัตินะครับส่วนในคาถาที่ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวบุคคลผู้สะอาดทางกายผู้สะอาดทางวาจาผู้สะอาดทางใจผู้หาอาสวะมิได้ว่าเป็นผู้สะอาดผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้สะอาดผู้ละกิเลสทั้งปวงเสียได้เนี่ยนะอธิบายว่าเชื่อว่าความสะอาดทางกายเพราะละกายทุจริตทุกอย่างได้แล้วด้วยสามารถแห่งการตัดขาดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากายสุจิสะอาดนะครับเพราะว่าตัดความชั่วได้ทุกชนิดแล้วนะครับความสกปรกหรือความชั่วที่จะเป็นไปทางกายเนี่ยไม่มีแล้วสำหรับท่านนะครับบทว่าโสเจยะสัมปันังความว่าเข้าถึงแล้วด้วยโสเจยะสมบัติที่บริสุทธิ์ดีแล้วเพราะระงับกิเลสได้แล้วนะครับคำที่เหลือก็ที่เคยอธิบายแล้วนะครับอันนี้ก็ความสะอาด3อย่างนะครับอันนี้เป็นอาการปรากฏของศีลนะครับว่าใครเป็นผู้มีศีลก็เอานี่แหละครับไปตรวจสอบดูนะ ว่ามีความสะอาดทางกายไหมมีความสะอาดทางวาจาไหมแล้วก็มีความสะอาดทางใจไหมนะครับถ้ามีความสะอาดทั้งสามทวารเหล่านี้ก็บ่งได้เลยนะครับว่าเป็นผู้ที่มีศีลนะครับในมุนีสูตรต่อไปนะครับมุนีเนี่ยโดยมากแปลว่าผู้รู้นะครับพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้รู้หรือเป็นมุนีเนี่ยนะครับ3อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนความเป็นผู้รู้คือมุนีทางกาย1ความเป็นผู้รู้คือมุนีทางวาจา1ความเป็นผู้รู้คือเป็นมุนีทางใจ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้รู้3อย่างนี้แหละนะครับรู้จริงก็ต้องรู้ทั้ง3ทวารนี่นะครับถ้าเป็นมุนีจริงก็มุนีทางกายวาจาและทางใจนั่นเองนะครับส่วนในคาถาพระองค์ตรัสว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวผู้รู้ทางกายคือมุนีทางกายมุนีทางวาจามุนีทางใจเนี่ยนะครับผู้หาอาสวะมิได้ว่าเป็นมุนีผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีมีบาปอันล้างแล้วนะครับนะแล้วก็ในคาถาเนี่ยนะครับชื่นชมพระอรหันต์ซะสมดเลยนะครับส่วนในสูตรก็อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ว่าในคาถานี้ก็ท่านจะยกย่องพระอรหันต์นะครับว่าท่านเป็นมุนีทางกายวาจาจริงๆนะครับเป็นคนผู้รู้เป็นผู้สะอาดผู้ไม่มีอาสวะจริงๆอัตถกถาอธิบายว่าบุคคลชื่อว่ามุนีเพราะรู้ทั้งโลกนี้โลกหน้าและทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นถามว่ามุนีคือใครคือพระเสขะ7จำพวกพร้อมด้วยกัลยาณปุถุชนและพระอรหันต์นะครับคือสรุปแล้วนะกัลยาณปุถุชนและพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รู้โลกนี้และโลกหน้านะครับแล้วก็รู้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนะจึงจะชื่อว่าผู้รู้จริงๆเนี่ยนะครับรู้โลกนี้รู้โลกหน้ารู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นถามว่ารู้โลกนี้โลกหน้าเป็นยังไงครับโลกนี้ก็คือประโยชน์ทั้งหลายในโลกนี้นั่นเองนะครับว่าอะไรเป็นประโยชน์ในโลกนี้นะครับเช่นการงานที่ไม่มีโทษเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ในโลกนี้ส่วนประโยชน์ในโลกหน้าก็เป็นผลของสุจริตกรรมทั้งหลายถ้าประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าของตนถ้าประโยชน์ผู้อื่นก็คือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าของผู้อื่นผู้ที่รู้แบบนี้นะครับเรียกว่ามุนีนะครับหมายถึงกัลยาณปุถุชนกัลยาณปุถุชนนั้นหมายถึงกัลยาณปุถุชนที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคมาเป็นอย่างดีหรือพระหูสูตรบุคคลทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่าสำหรับสูตรนี้นะครับผู้รู้มุนีในสูตรนี้มุนยะเนี่ยนะจากมุนีเนี่ยนะประสงค์เอาพระอรหันต์เท่านั้นนะสูตรนี้เอาพระอรหันต์อย่างเดียวทีแรกก็ขยายไปสมมติเลยนะครับกว้างขวางขนาดไหนในคำนั้นนะตอนหลังก็ล็อกเอาเฉพาะพระอรหันต์อย่างเดียวนะความเป็นแห่งมุนีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าโมนยะได้แก่กายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารของพระอรหันต์นะครับหมายความว่าความประพฤติทางกายทางวาจาและทางใจของพระอรหันต์ทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งธรรมะคือโมนยะปฏิปทาที่ทำให้เป็นมุนีชื่อว่าโมนยะอันนี้โมนยะศัพท์นะครับโมนยะเนี่ยก็คือหมายถึงข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นมุนีนะครับในโมนยะเหล่านั้นมีความพิสดารดังต่อไปนี้อันนี้ขยายตามคัมภีร์มหานิเทศนะครับว่าบรรดาโมนยะทั้ง3อย่างนั้นกายะโมนยะเป็นอย่างไรนะครับนะปฏิปทาที่ทำให้ถึงความเป็นมุนีทางกายเนี่ยเป็นอย่างไรคือการละกายะทุจริต3อย่างก็ชื่อว่ากายะโมนยะครับละอะไรครับละปานาติบาตละอทินาทานละกาเมสุมิจฉาจารนะครับหรือละอพรหมจรรย์นั่นเองนะครับชื่อว่ากายะโมนยะส่วนกายะสุจริต3อย่างนะครับคือเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นนะครับชื่อว่ากายะโมนยะเหมือนกันนะครับหรือว่าญาณในธรรมะที่มีกายเป็นอารมณ์ชื่อว่ากายะโมนยะคือญาณที่มีกายเป็นอารมณ์นั้นคืออะไรครับก็คือญาณที่กำหนดกายะทุจริตญาณที่กำหนดกายะสุจริตนะครับญาณที่พิจารณาผลเป็นต้นนะครับผลของสุจริตทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองลักษณะนี้เรียกว่าญาณในธรรมะที่มีกายเป็นอารมณ์ชื่อว่ากายะโมนยะ ส่วนการกำหนดรู้กายคือการทำปริญญาในกายนะครับยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาในกายก็ชื่อว่ากายโมนยะอริยมรรคที่สหรคตด้วยการกำหนดรู้กายก็ชื่อว่ากายโมนยะนะบรรลุมรรคผลเพราะการพิจารณากายว่างั้นเถอะก็ชื่อว่ากายโมนยะการละฉันทราคะในกายก็ชื่อว่ากายโมนยะกำจัดราคะที่เป็นไปในกายทั้งหมดเลยนะครับไม่มีบาปอกุศลในกายเลยนะการเข้าจตุทฌานมีการดับกายสังขารคือลมหายใจเข้าหายใจออกก็ชื่อว่ากายโมนยะเพราะฉะนั้นในความเป็นโมนยะเนี่ยนะครับทางกายเนี่ยมี7อย่างด้วยกันนะครับ1ละกายทุจริต2บำเพ็ญกายสุจริต3ญาณที่มีกายเป็นอารมณ์4ทำปริญญาในกาย5มรรคที่บรรลุเพราะอาศัยการกำหนดรู้กาย6ละฉันทราคะในกาย7เข้าจตุทฌานที่ไม่ต้องหายใจเข้าออกอีกอย่างนี้นะครับเรียกว่ากายโมนยะมี7ในด้วยกันนะครับความเป็นมุนีทางกายนี้ไม่ง่ายเลยนะครับใครจะเป็นมุนีเนี่ยนะดีจริงทวารกายก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเอา7อย่างไปวัดนะว่าใครมีกายดีจริงๆเลยเนี่ยนะเอา7อย่างนี้ไปวัดดูนะครับชั้นต้นเลยนะครับถ้าจะตรวจสอบกายกรรมของคนทั่วไปเนี่ยนะว่ามีกายทุจริต3อย่างไหมถ้าเป็นพระภิกษุเราก็เอาพระวินัยบัญญัติที่เป็นไปทางกายนี่นะครับไปวัดดูก่อนไปตรวจสอบดูก่อนแล้วก็ต่อไปนะครับว่าท่านบำเพ็ญกายสุจริตจนบริบูรณ์ไหมนะครับคือไม่ใช่เว้นนั่งเฉยๆนี่นะครับไม่เป็นอาบัติจริงแต่ว่าอาบัติบางอย่างเนี่ยนะครับต้องประพฤตินะครับเช่นลงอุโบสถเป็นต้นไหมนะครับนะพวกอุโบสถเป็นต้นเนี่ยต้องทำขึ้นนะครับต้องไปทำพวกสังฆกรรมเป็นต้นเนี่ยนะพวกประพฤติวัดทั้งหลายแหละสิ่งเหล่านั้นนั้นต้องประพฤติขึ้นนะครับอันนั้นแหละเรียกว่ากายสุจริตเสร็จแล้วก็ให้ลึกซึ้งต่อไปอีกว่าท่านพิจารณาเรื่องกายกรรมเหล่านั้นไหมว่ากายกรรมที่บำเพ็ญที่ประพฤติไปเนี่ยมีผลเป็นต้นเป็นอย่างไรการใคร่ครวญถึงคุณของกายสุจริตไหมนะการวิเคราะห์การพิจารณาโทษของกายทุจริตไหมนะครับเท่ากับว่าเรียนรู้ถึงศีลและผลของศีลเป็นอย่างดีไหมนะครับแล้วก็การทำปริญญาทางกายนะครับว่ากายเนี่ยนะทำปริญญามากขนาดไหนหรือถ้าพูดอีกในหนึ่งนะครับว่ากายนี้ก็จะออกมาในรูปแบบของอิริยาบถเป็นต้นเนี่ยนะครับว่าเจริญสติปัฏฐานเป็นไปในอิริยาบถทั้งหลายไหมก็ต้องไปวิเคราะห์อันนั้นว่าทำปริญญาเหล่านี้ไหมนะแล้วก็ถ้าจะไอ้ลึกซึ้งไปอีกเนี่ยนะครับท่านใคร่ครวญกายจนบรรลุอริยมรรคหรือเปล่านะครับเอาลึกซึ้งไปอีกหรือว่าท่านกำจัดฉันทราคะนะครับทางกายนี่ได้หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็สามารถมีจตุทฌานได้ไหมทั้งหมดนี่นะครับเรียกว่ากายโมนยะนะครับตรวจสอบดูแล้วสอบตกหมดนะครับผมนะตกถ้าเป็นพระอรหันต์ต้องครบหมดนะครับผมเชื่อว่าครบหมดอยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นมุนีทางกายทางวาจาและทางใจไม่มีธรรมะอะไรที่พระอรหันต์ไม่พิจารณาเพราะท่านพิจารณาครบถ้วนหมดแล้วนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องศีลเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ใคร่ครวญในเรื่องศีลดีจริงๆเนี่ยนะครับท่านจะรักษาศีลบริบูรณ์ได้อย่างไรแล้วการพิจารณาถึงกรรมที่นำไปสู่ภพต่างๆพระอรหันต์ก็ต้องใคร่ครวญมาหมดแล้วนะครับจึงไม่ยินดีแม้กระทั่งในกรรมและผลของกรรมนะแล้วก็กำจัดฉันทราคะท่านก็ได้นะครับแต่ว่าพระอรหันต์บางองค์ก็อาจจะไม่ได้จตุทฌานนะครับอาจจะได้แค่ระดับปฐมฌานนะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วคุณธรรมทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีบริบูรณ์ในพระอรหันต์หมดเลยนะครับจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดประโยชน์อะไรด้วยการหลับไงเทวดาออกมาเตือนว่าพูดสลับมาเยอะแล้วผมพูดไม่มีใครหลับเลยเนี่ยแสดงว่าวันนั้นพิเศษมากบรรดาโมนยะทั้ง3อย่างนั้นวจีโมนยะเป็นอย่างไรนะครับนะความเป็นมุนีทางวาจานี้เป็นยังไงคือการละวจีทุจริต4ประการนะครับชื่อว่าวจีโมนยะนะละมุสาวาทละพูดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ละเว้นจากการส่อเสียดละจากการพูดเพ้อเจ้อและในขณะเดียวกันก็ประพฤติวจีสุจริต4ประการคือพูดคำสัตย์คำจริงนะครับเว้นจากมุสาวาทก็คือมาพูดคำสัตย์คำจริง อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พูดคำที่ไพเราะนะครับก็คือไม่พูดคำหยาบแล้วก็พูดให้ประสานประโยชน์นะครับอันนี้เรียกว่าตรงกันข้ามกับส่อเสียดเนี่ยนะแล้วในขณะเดียวกันก็พูดเป็นหลักเป็นฐานพูดเป็นสังวรวินัยพูดเป็นปหานวินัยเป็นต้นซึ่งเว้นจากเพ้อเจ้อนะครับอันละวจีทุจริตแล้วบำเพ็ญวจีสุจริตนะครับในชั้นต้นเลยการฝึกใช้คำเนี่ยนะครับจะพูดยังไงว่าสิ่งที่พูดต้องจริงก่อนในชั้นต้นนะที่พูดต้องจริงก่อนทีนี้ที่พูดคำจริงเหล่านั้นน่ะมีเมตตาไหมเวลาพูดอันนั้นเป็นไม่หยาบนะครับแล้วมีประโยชน์ไหมประสานประโยชน์ของคนทั้งหลายไหมคำพูดนั้นๆเนี่ยนะจริงไม่หยาบด้วยแล้วประสานประโยชน์ไหมเสร็จแล้วก็เป็นเข้ากับสังวรวินัยเข้าปหานวินัยไหมนะครับเพื่อที่จะเป็นไปในธรรมะชั้นสูงโดยที่ไม่เพ้อเจ้อนะคนที่ใช้วาจาได้ในลักษณะนี้เรียกว่าโมนยะโมวจีโมนยะนะครับแม้กระทั่งญาณในธรรมะมีวาจาเป็นอารมณ์ชื่อว่าวจีโมนยะนะครับคือญาณที่พิจารณาเรื่องวจีกรรมทั้งหมดนะครับพิจารณาเรื่องวจีกรรมและผลของวจีกรรมทั้งหมดมองออกอย่างตลอดสายนะครับนะว่าวจีทุจริตนั้นมีผลอย่างไรวจีสุจริตนั้นมีผลอย่างไรนะครับก็มีการใคร่ครวญอย่างบริบูรณ์รอบคอบหรือแม้กระทั่งการทำปริญญานะครับการกำหนดรู้วาจาก็คือทำปริญญา3ทางวาจานั่นเองนะครับนับตั้งแต่จิตสมุทฐานในการเปล่งคำพูดออกมานะครับการวิเคราะห์ทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าการกำหนดรู้วาจานะครับเพราะฉะนั้นการใช้คำทั้งหลายเนี่ยนะครับอย่างไรชื่อว่าเป็นยาตะปริญญาอย่างไรชื่อว่าตีรณะปริญญาอย่างไรชื่อว่าปหานะปริญญานี่ก็ต้องวิเคราะห์ทั้งหมดแม้กระทั่งเมื่อทำปริญญา3เหล่านั้นก็ได้มรรคที่สหรคตด้วยการกำหนดรู้วาจาชื่อว่าวจีโมนยะวจีโมนยะนะครับถ้าหากว่าเจริญอริยมรรคได้แล้วเนี่ยนะครับก็การละฉันทราคะในวาจาก็ชื่อว่าวจีโมนยะเหมือนกันแม้กระทั่งเข้าทุติยฌานมีการดับวจีสังขารก็ชื่อว่าวจีโมนยะคำว่าวจีสังขารเนี่ยนะครับเป็นชื่อของวิตกวิจารนะครับเพราะว่าวิตกวิจารณ์นี่เป็นเหตุใกล้ของคำพูดเพราะคนที่เข้าทุติยฌานนะครับในจตุกนัยนะคือโดยจตุกนัยเนี่ยนะครับคือโดยนัยยะแห่งฌาน4ถ้าเข้าทุติยฌานก็ดับวิตกวิจารณ์นี่ก็ชื่อว่าวจีโมนยะนะครับงั้นคนที่เข้าทุติยฌานได้คนนี้ก็มีวจีโมนยะได้เป็นอย่างดีนะครับทำปริญญาอย่างไรใช่ไหมครับทางวาจาก็อะไรครับเป็นเหตุให้เปล่งวาจาออกมาคือนับตั้งแต่จิตนะครับแล้วก็จิตที่เปล่งวาจานั้นออกมาจิตที่เปล่งวาจานั้นนะมีผลต่อพระวินัยบัญญัติเป็นต้นอย่างไรนะครับโดยชั้นศีลนะครับแล้วก็วจีเหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าใช้ถูกแล้วเป็นสมถะได้อย่างไรนะเจริญสมถะโดยที่เปล่งวาจาได้ไหมครับได้เช่นการสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เป็นสมถะด้วยนะครับหรือการเจริญวิปัสสนาเช่นสาธยายแล้วก็พิจารณาความสิ้นความเสื่อมในขณะที่สาธยายด้วยเป็นต้นนะครับครับนะหรือว่าสาธยายอาการ32เป็นต้นนะครับเนี่ยนะที่จริงนะชีวิตของเราก็มีแค่กายวาจากระจายนั่นแหละถ้าจะว่าไปแล้วนะลองเอาธรรมะ7หมวดนี่นะครับมาวิเคราะห์ดูให้ดีๆนะครับจะได้อะไรเยอะเลยนะครับว่าทางกายนี่อย่างไรชื่อว่ากายทุจริตอย่างไรชื่อว่ากายสุจริตนะครับอย่างไรชื่อว่าญาณที่มีกายเป็นอารมณ์อย่างไรชื่อว่าทำปริญญาทางกายอริยมรรคสหรคตด้วยการกำหนดรู้ทางกายเป็นอย่างไรละฉันทราคะทางกายนี่เป็นยังไงแล้วก็เข้าจตุทฌานที่ดับลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะครับทางวาจาก็เหมือนกันว่าอย่างไรชื่อว่าวจีทุจริตอย่างไรชื่อว่าวจีสุจริตอย่างไรชื่อว่ามีการพิจารณาวาจานะครับอย่างไรชื่อว่าการกำหนดรู้วาจาหรือทำปริญญาทางวาจาอริยมรรคที่จะเกิดขึ้นด้วยการพิจารณาวาจาได้อย่างไรการละฉันทราคะในวาจานี้เป็นอย่างไรอย่างไรชื่อว่าเข้าทุติยฌานจึงจะดับวิตกวิจารได้นะครับบทเหล่านี้ก็คู่ควรกับการเอามาตรึกมาไข้ควรมาวิเคราะห์ให้ดีนะครับแล้วหาพระสูตรในที่ต่างๆมาอ้างอิงนะครับว่าเป็นไปตามคำสอนส่วนอื่นๆด้วยนะครับทีนี้มาทวารใจบ้างนะครับมโนคือใจนะครับผู้รู้ทางใจเนี่ยนะมโนโมนยะเป็นอย่างไรคือการละมโนทุจริต3อย่างชื่อว่ามโนโมจยะ คือละอะไรครับละพยาบาทละอภิชานะครับละทิฏฐินะครับละมิจฉาทิฏฐิอ่ะนะชื่อว่ามโนโสจยะนะครับแม้กระทั่งการเจริญเมตตาการเจริญอนัพิชานะครับคืออสุภสัญญาเป็นต้นนะการเจริญสัมมาทิฏฐิพวกเหล่านั้นก็เป็นมโนโมนยะหรือว่าญาณในธรรมะที่มีใจเป็นอารมณ์คือพิจารณาทั้งมโนสุจริตมโนทุจริตเกิดการใคร่ครวญในสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นมโนโมนยะหรือการกำหนดรู้ใจนะครับเอาทวารใจเนี่ยมาทำปริญญาให้หมดเลยอย่างนี้ก็ชื่อว่ามโนโมนยะหรือเจริญจนได้อริยมรรคที่เกิดจากการพิจารณาใจนะครับการทำปริญญาทางใจก็ชื่อว่ามโนโมนยะการละฉันทราคะในใจนะครับใจทุกชนิดนะฮะโลภะเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่มีฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นเลยโดยการบรรลุอริยมรรคเนี่ยนะครับก็ชื่อว่ามโนโมนยะหรือแม้กระทั่งการเข้าสัญญาเวไดยตานิโรธนะครับมีการดับจิตตสังขารก็ชื่อว่ามโนโมนยะแลหมายถึงการเข้านิโรธสมาบัตินะครับการเข้าสัญญาเวทายตานิโรธนั้นก็คือการเข้านิโรธสมาบัตินั่นเองทั้งหมดเหล่านี้ก็ชื่อว่ามโนโมนยะนะครับหัวข้อธรรมเหล่านี้นะครับมีอธิบายมากนะครับในคัมภีร์นิเทศแล้วอ่านในพระสูตรอื่นๆที่มีคาถาที่มีกล่าวคำว่ามุนีมุนีนะครับต้องเอาทั้งหมดเนี่ยไปอธิบายนะครับจึงจะเชื่อว่ารู้จักมุนีอย่างแท้จริงนะครับเช่นมุนีมุนีเนี่ยนะที่เจอที่ไหนก็เอาธรรมะเหล่านี้มาขยายนะครับเช่นมุนีนะครับอาคาระมุนีอนาคาระมุนีเสขะมุนีอเสขะมุนีปัจเจกะมุนีมุนีมุนีทั้งหลายแลเนี่ยนะครับก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปอธิบายอันขอบเขตของการเป็นมุนีทั้งเหล่านี้ก็แตกต่างกันบ้างนะครับเช่นถ้ามุนีทางกายของคารวาสก็ของพระภิกษุก็แตกต่างกันบ้างเป็นต้นนะครับทีนี้ในคาถาว่าในคาถาที่ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวบุคคลผู้รู้ทางกายผู้รู้ทางวาจาผู้รู้ทางใจผู้หาอาสวะมิได้ว่าเป็นมุนีผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นมุนีมีบาปอันล้างแล้วนะครับคือล้างแล้วด้วยอะไรครับด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะครับด้วยน้ำเนี่ยนะตบะและพรหมจรรย์นั้นไม่ใช่น้ำแต่ก็เป็นเครื่องชำระความสกปรกทางกายวาจาได้นะครับนั่นนะอย่างพระองคุลิมานก็ชำระได้อย่างบริบูรณ์นะครับคนอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันก็อาศัยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8คือประพฤติปฏิบัติตามโอวาทที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วนะครับจึงจะชื่อว่าชำระบาปได้อย่างแท้จริงพูดถึงญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี้สมัยก่อนเนี่ยนะเขามีวิธีชำระบาปสมมติถ้าหากว่าพวกซามูไรเป็นต้นเนี่ยนะไปทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยไอการคว้านท้องของซามูไรเนี่ยนะครับชื่อว่าเป็นการล้างบาปนะครับคือหลังจากนั้นนะถ้าซามูไรนั้นน่ะคว้านท้องของตัวเองด้วยการเอาดาบปักแล้วก็คว้านนะครับให้ลำไส้มันขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครประณามซามูไรคนนั้นอีกเลยนะครับว่าไปมีความชั่วทั้งหลายแหล่เป็นต้นเนี่ยนะอย่างใดอย่างหนึ่งค่าก็ถูกให้อภัยแล้วนะครับเมื่อควานท้องอ่ะนะก็เป็นวิธีล้างบาปอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเรียกว่านั่นนะครับเป็นการล้างไอ้ความคือล้างคำคอรหาของคนได้นะครับเมื่อมีการควานท้องนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีการคว้านกิเลสออกหมดนะครับด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะครับด้วยดาบคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8คว้านกิเลสออกสังฆทวาร3แล้วก็ไม่มีพระอริยเจ้าผู้ไหนตำหนิอีกแล้วนะครับมันก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่คนละอย่างนะครับผลเนี่ยแตกต่างกันมากสมุไรถ้าใจเป็นบาปก็อบายก็หวังได้นะครับถ้าใจเป็นบุญก็ดีไปนะครับแต่ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่นะครับถ้าหากว่าอย่างอุกฤษก็ดับขันธปรินิพพานถ้าคว้านด้วยดาบคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือด้วยน้ำคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็เป็นพระอนาคามีเข้าถึงพรหมโลกนะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็เป็นเทวดาหรือกลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ไม่เกิน7ครั้งนะครับสำหรับพระโสดาบันอีกสูตรหนึ่งนะครับปฐมราคะสูตรว่าด้วยผู้ถูกมารผูกไว้มาดูซิว่าเราเนี่ยถูกมารผูกไว้หรือเปล่านะครับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายราคะโทสะโมหะบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งยังละไม่ได้แล้วบุคคลผู้นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้อันมารผูกไว้แล้ว สวมบ่วงแล้วและถูกมารผู้มีบาปพึงกระทําได้ตามความพอใจเข้าบ่วงเลยนะครับถ้ายังมีราคะโทสะโมหะเนี่ยนะถ้ายังเห็นอารมณ์เป็นสุภานิมิตเห็นอารมณ์เป็นปฏิฆานิมิตเห็นอารมณ์เป็นอุเบกขานิมิตเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามารเนี่ยผูกคอไว้แล้วนะครับนะถูกบ่วงมารไว้แล้วนะครับแล้วก็มารผู้มีบาปกระทําได้ตามความพอใจแล้วนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายราคะโทสะโมหะบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งละได้แล้วบุคคลผู้นี้เรากล่าวว่ามารผูกไม่ได้สวมบ่วงไม่ได้และมารผู้มีบาปกระทําตามความพอใจไม่ได้นะครับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวบุคคลผู้สำรอกราคะโทสะโมหะและอวิชชาได้แล้วผู้มีตนอันอบรมแล้วผู้ใดผู้หนึ่งว่าเป็นผู้ประเสริฐผู้ไปแล้วอย่างนั้นตรัสรู้แล้วผู้ล่วงเวรและภัยผู้ละกิเลสทั้งปวงเสียได้นะครับสรุปแล้วพระอรหันต์นั่นเองนะครับที่มารผูกไม่ได้สวมบ่วงให้ท่านไม่ได้แล้วก็มารทำเอาตามใจไม่ได้นะครับ เพราะกับมารตรงนี้นี่ในสูตรนี้น่าจะหมายถึงกิเลสมาร ก็ทั้งกิเลสมารเป็นต้นนั่นแหละครับถูกมารคือกิเลสผูกไว้นะครับแม้กระทั่งอภิสังขารมารเป็นต้นก็ด้วยนะครับคือกรรมก็เชื่อว่ามารเหมือนกันนะครับกรรมที่นำไปสู่ภพทั้งหลายก็เชื่อว่ามารเหมือนกันนะครับกรรมที่นำไปสู่ภพนำไปสู่วิบากและกรรมชรูปเรียกว่าอภิสังขารมารนะครับว่าไม่ต้องห่วงนะครับถ้าหากว่าพาไปสู่พบได้เทพบุตรก็เอาเรื่องแล้วนะครับลองตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดในชั้นปรนิมิตตวสวัสดีก็ไปเป็นบริวารของพญามารนะครับตอนนี้ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยมารเขาควบคุมได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับกระตุกไปทางไหนก็ไปหมดนะครับนะมันนึกอยากทางจมูกนะกระตุกไปหากลิ่นไปนะครับนึกชอบรสอย่างใดอย่างหนึ่งก็กระตุกไปอีกแล้วนะครับถ้าตาอยากเห็นอะไรก็กระตุกไกลขนาดไหนก็จะไปดูนะครับเขาก็กระตุกไปหมดนะครับตามทวารต่างๆนะครับถูกบ่วงของมารใช่ไหมเหมือนกับเบ็ดมารเหยื่อล่อของมารเนี่ยนะครับพญามารเนี่ยฉุดไปเลยนะครับมานะมีรูปเขาเขียนก็คือเอาอะไรนะสมมติว่ามันมีบ่วงที่จมูกนะครับแล้วก็มีถูกห่วงแล้วคนฉุดดึงไว้นะครับดึงจมูกไปเลยนะครับพญามารก็ดึงจมูกคนมีกิเลสไปแบบนั้นนะครับในอรรถกถานะครับว่าบทว่ายัสสะกัสสจิเป็นคำกล่าวถึงบุคคลที่ไม่ได้กำหนดแน่นอนที่ว่าบุคคลใดนะบทว่าราโคอัปปหิโนความว่ากิเลสชื่อว่าราคะเพราะอรรถว่ากำหนัดนะครับมันกำหนัดหรือมันอะไรครับมันหวั่นไหวใช่ไหมมันก่อนบอกมันหวั่นไหวหรือมันทะเยอทะยานนะพวกนี้แหละครับอันผู้ใดผู้หนึ่งยังละไม่ได้ด้วยสามารถแห่งการตัดขาดคือด้วยสมุจเฉทประหารเนี่ยนะคือไม่ให้ถึงการไม่ให้เกิดขึ้นเป็นลำดับด้วยมรรคหมายความว่าไม่สามารถเจริญอริยมรรคจนละราคะโทสะและโมหะได้เนี่ยนะครับบรรดากิเลสเหล่านั้นราคะโทสะโมหะที่จะต้องไปอบายละได้ด้วยปฐมมรรคโสดาบันนะครับถ้าโสดาบันเนี่ยละราคะโทสะโมหะที่นำไปปฏิสนธิในอบายหมดเกลี้ยงกามราคะอย่างหยาบและโทสะอย่างหยาบละได้ด้วยสกทาคามิมรรคหรือทุติยมรรคกามราคะและโทสะเหล่านั้นแหละจะละได้โดยไม่มีเหลือเลยด้วยตติยมรรคคืออนาคามิมรรคภวะราคะนะครับความยินดีในภพและโมหะทั้งหมดที่เหลือจะละได้ด้วยมรรคที่4คืออรหัตตมรรคนะครับเมื่อละกิเลสเหล่านี้ได้อย่างนี้กิเลสแม้ทั้งหมดก็ย่อมละได้เหมือนกันนะถ้าละราคะโทสะโมหะนะบริวารที่เหลือก็ตายเกลี้ยงหมดนะครับเพราะตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกิเลสเหล่านั้นใช่ไหมครับอย่างอิสามัชฌริยะกุกุจจะทีนะมิทธะวิจิกิจฉาเนี่ยนะครับมานะทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้ก็มีหัวหน้าใหญ่คือราคะโทสะและโมหะเพราะราคะโทสะโมหะเป็นทั้งเหตุปัจจัยเป็นทั้งอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้นของบาปธรรมทั้งหลายอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าฆ่าหัวซะนะครับตัดหัวทิ้งซะแขนขาก็กระดิกกระเดี้ยวไม่ได้แล้วนะครับราคะเป็นต้นเหล่านี้ตามที่พรรณนามานี้ผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุก็ตามนะจะเป็นพระสมบัติเป็นต้นก็ตาม ภิกษุณีก็ตามอุบาสกนะใครก็ได้ผู้การก็ได้ก็ตามนะครับอุบาสิกาก็ตามยังละไม่ได้แล้วด้วยมรรคถ้ายังละไม่ได้นะมาเนี่ยเจอมาเนี่ยผูกไว้แล้วว่างั้นแต่สวมบ่วงมารแล้วว่างั้นถูกมารผู้มีบาปกระทำได้ตามความพอใจแล้วนะครับทันละไม่ได้บทว่าพันโทมารสะความว่าบุคคลนี้เราตถาคตเรียกว่าถูกมารคือกิเลสผูกไว้แล้วและเขาถูกกิเลสมารผูกไว้แล้วด้วยบ่วงอันเลิศใดแม่บ่วงเขานี่ชั้นยอดเลยนะครับก็เป็นอันถูกแม้อภิสังขารมารเป็นต้นผูกไว้แล้วด้วยบ่วงอันเลิศนั้นเหมือนกันนะครับถ้ากิเลสผูกไว้นะกรรมก็จะนำไปสู่ภพนะครับถ้ากรรมนำไปสู่ภพพออะไรครับขันธมารก็จะเกิดมัจจุมารก็จะเกิดเทพปุตตมารก็จะได้ช่องเพราะถ้าไม่ละกิเลสมารอันนี้นะครับอภิสังขารมารกรรมก็นำเกิดเมื่อกรรมนำเกิดขันก็เบียดเบียนนะครับเป็นขันธมารไปนะครับเทพปุตตมารก็เอาตามใจชอบมัจจุมารความตายก็เข้ามาเล่นงานย่ำยีนะครับนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ถูกมารเนี่ยผูกไว้สวมบ่วงไว้แล้วก็มารเนี่ยทำได้ตามความพอใจนะครับคือทั้งกิเลสมารอภิสังขารมารกิเลสมารแล้วแต่กิเลสมันจะฉุดให้ไปทำอะไรก็ทำหมดนะครับตามแต่กิเลสมันจะต้องการส่วนขันธมารเนี่ยนะครับพอกิเลสมารพาให้ทำกรรมอย่างไรอภิสังขารมารก็โยนไปนำเกิดในภพนั้นนั้นนะเสร็จอภิสังขารมารนะครับอาจจะนำไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกทับบุญให้ผลก็มาเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นต้นเนี่ยนะครับพี่สังขารมารก็พาไปทีนี้เทพบุตรมารก็ชักชวนไปแล้วนะครับไปโน่นมานี่ก็ไปเรื่อยแล้วก็ขันธมารก็เบียดเบียนทั้งเจ็บป่วยอดอะไรแดดเสร็จมัจจุมารก็ตัดหัวไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามบ่วงของมารลักษณะนี้แหละครับน่าสงสารเนาะผมเนี่ยน่าสงสารจริงเนี่ยยังผูกพยามารเนี่ยผูกดึงฉุดหัวไปเลยนะครับบทว่าปฏิมุกัสสะมาระปาโสความว่ากิเลสกล่าวคือบ่วงแห่งมารอันเขาคือบุคคลนี้ผู้ยังละไม่ได้สวมไว้แล้วเพราะยังละกิเลสไม่ได้นั่นเองอธิบายว่าคล้องไว้แล้วคือสอดเข้าไปแล้วในจิตตสันดานของตนนะครับถ้าเป็นสัตว์อย่างอื่นเนี่ยเขาผูกคอเป็นต้นใช่ไหมครับอันนี้ผูกไว้ที่จิตเลยนะได้แก่ถูกมารนั้นบังคับให้ผูกเองนะครับคือเราผูกเราเองนะครับแต่ว่าพยามารเขาเสี่ยมสอนนะผูกอย่างนั้นนะผูกอย่างนี้นะผูกอย่างอื่นมันจะหลุดง่ายนะต้องผูกแบบนี้นะผูกแบบนั้นนะนะผูกเหมือนผูกตราสังแหละครับแน่นเอียดอย่างนั้นแหละอีกอย่างหนึ่งบ่วงมารพึงเป็นของที่เขาสวมไว้พึงทราบอธิบายในธรรมะฝ่ายขาวเอาฝ่ายดีบ้างนะครับบทว่าโอมุกกัสสะความว่าบ่วงมานั้นเป็นของอันเขาเปลื้องคือแก้แล้วได้แก่ตั้งอยู่ไม่ได้นะครับคือพระอรหันต์เนี่ยนะครับแก้หมดแล้วนะครับจะเอาอย่างที่พระองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของมนุษย์จากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ว่างั้นนะเพราะฉะนั้นแม้รูปที่เป็นทิพย์ก็ยั่วยวนกวนใจพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนั้นพระอรหันต์นะท่านก็หลุดจากบ่วงหมดแล้วนะครับในพระสูตรนี้ในคาถามีมาแล้วด้วยสามารถแห่งธรรมะที่เป็นฝ่ายขาวเท่านั้นนะครับความสังเขปหมายถึงพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวถึงพระอริยบุคคลที่บอกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวบุคคลผู้สำรอกราคะโทสะโมหะและอวิชชาได้แล้วผู้มีตนอันอบรมแล้วผู้ใดผู้หนึ่งว่าเป็นผู้ประเสริฐผู้ไปแล้วอย่างนั้นผู้ตรัสรู้แล้วผู้ล่วงเวรและภัยผู้ละกิเลสทั้งปวงเสียได้นะครับนี้อธิบายว่าผู้สำรอกราคะโทสะและอวิชชาออกแล้วคือให้ดับไปแล้วด้วยมรรคอันเลิศหมายถึงอรหัตผลนะครับเป็นผู้มีกายอันอบรมแล้วชื่อว่าผู้ประเสริฐคือเป็นพระพรหมคือประเสริฐหรือประเสริฐสูงสุดนะครับคือบรรลุอรหัตแล้วองใดองค์หนึ่งคือองค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายโหพระอรหันต์ทั้งหลายนี่นะครับอบรมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพ้นแล้วชื่อว่าอบรมตนแล้วนะครับนะคืออบตนจนดีแล้วนะครับคือเพราะมีศีลสมาธิและปัญญาพระขีณาสพอื่นๆเป็นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติคือปุรภูปนิสัยมาแล้วและท่านเหล่านั้นถึงแล้วคือบรรลุแล้วซึ่งพระนิพพานด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่สงเคราะห์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาขันธ์เว้นจากส่วนสุดทั้งสอง ปุรภูปนิสัยนะครับศัพท์นี้น่าสนใจมากนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าบุญเก่าทำมาดีแล้วนะครับเนื่องจากท่านมีอุปนิสัยเก่ามีบุญเก่าสะสมบ่มบารมีมามากนะครับหรือว่าเช่นพระอานนท์เป็นต้นเนี่ยนะครับท่านเป็นลักษณะของกตปุญโญนะครับเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วตั้งความปรารถนาไว้แล้วและประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์ก่อนๆไว้แล้วนะครับประพฤติดีปฏิบัติชอบมาแล้วนะครับเจริญสมถะวิปัสสนาศึกษาพุทธพจน์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วเป็นอย่างดีพอมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านเหล่านั้นก็เลยสามารถบรรลุนิพพานด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นสายกลางนะด้วยกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิและกองแห่งปัญญาแล้วก็เว้นจากอัตตกิละมัฏฐานุโยคเว้นจากกามสุขัลลิกานุโยคบรรลุถึงพระนิพพานเลยนะครับอันนั้นคนมีบุญเนี่ยนะคนมีบุญเก่าของเราก็มีบุญเหมือนกันนะครับแต่บุญมันอยู่หางแถวนะครับถ้าหากว่าอายุ100ปีต่อคนนะเราก็แถวที่10 25นะครับถ้าแถวละ50ก็แถวโอ้รุ่นที่50นะครับรุ่นที่50แล้วปลายแถวนะครับสงสัยมองดูลิบๆเลยนะไกลนู้นเหมือนกันเนี่ย ได้ยินบางคนบอกว่าเป็นแม่ชีนะครับบอกว่าเมื่ออยากจะฟังธรรมมากๆฟังธรรมมากๆเรียนมากๆแล้วมันจะบรรลุช้าดูอย่างพระอานนท์สิ ครับวจีทุจริตนะครับนะเป็นวจีทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากหลับหูหลับตาปิดหูปิดตาไม่อยากเจอแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงว่าหนักหนาสาหัสแล้วนะครับ คืออยากจะปฏิบัติให้บรรลุเร็วๆไม่ใ ช่ครับก็พิจารณาเอากันแล้วกันนะครับว่าแค่ไหนจึงจะสมดุล นะครับจึงจะสมควรเพราะว่าถ้อยคำบางอย่างนะครับต้องดูว่าพูดด้วยกุศลจิตหรือเปล่านะครับถ้าไม่พูดด้วยกุศลจิตเนี่ยนะครับก็มีโทษนะเพราะว่าถ้าหากว่าคนที่ฟังไม่ดีเนี่ยอาจจะคิดเป็นอื่นไปก็ได้นะครับถามว่าพูดอย่างนั้นเนี่ยก็ถามมาดูหมิ่นพระอนนท์ใช่ไหมนะครับพระอนนท์เนี่ยนะครับท่านสร้างบารมีมาอย่างนั้นนะครับท่านสร้างบารมีมาอย่างนั้นก็พระอนนท์นี่ฟังมากคนอื่นก็ฟังแต่ทำไมเขาฟังแล้วบรรลุเลยล่ะเนี่ยนะเช่นพระสารีบุตรก็ไม่กี่วันก็บรรลุเลยพระโมคคัลลานะก็ไม่กี่วันพระอนุรุทธะก็ไม่กี่วันพระอุบาลีก็ไม่กี่วันนะครับพระอรหันต์องค์อื่นๆอีกก็ไม่นานนักนะครับก็บรรลุกันทั้งนั้นแหละพระอนนท์นี่20ปีแรกนะครับก็ไม่ได้ติดตามพระพุทธเจ้าตลอดที่ไหนนะครับ20ปีแรกนี่ก็ไปภาคเพียรปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าอุปนิสัยยังไม่ถึงพร้อมนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่ท่านปรารถนานี่เป็นเอตทัคคะในด้านพหูสูตรเป็นต้นนะครับความปรารถนาที่ท่านตั้งเอาไว้นะครับงั้นก็แสดงว่าดูหมิ่นว่าพระอานนท์อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าฟังแต่เทศเลยไม่ได้บรรลุเลยเอาแล้วคนอื่นเข้ามาอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าเขาฟังเทศเขาก็บรรลุกลับไปแล้วล่ะนะครับงั้นคนที่กล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะครับก็เสี่ยงๆอยู่เหมือนกันนะครับคำพูดนะครับคำพูดนั้นๆนะครับจะทำให้คนพูดนั่นแหละบรรลุช้านะครับเพราะก็เหมือนอะไรครับคิดดูง่ายๆเหมือนกับว่าโชติปาละมานพเนี่ยนะครับคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะกล่าวว่าประโยชน์อะไรด้วยการเข้าไปหาสมณะโลนโพธิญาณท่านได้โดยยากนั่นก็หมิ่นพระอรหันต์นะครับอะไรเกิดขึ้นครับตัวเองก็ประพฤติผิดปฏิบัติผิดนะครับทำให้ไปหลงทางอยู่นานนะครับอันถ้อยคำบางอย่างนะตัวเองจะรีบปฏิบัติก็รีบไปเถอะแต่ไม่ต้องไปพาดพิงถึงคนดีเขาหรอกนะครับนะก็จะทำตัวยังไงก็เรื่องเฉพาะตัวไปแต่ไปนึกดูหมิ่นดูแคลนพระอรหันต์หรือดูหมิ่นดูแคลนพฤติกรรมบางอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับนะบางหมอมันก็จะตายเพราะปากนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติไปมีศรัทธาที่จะปฏิบัติก่อนงั้นก็ว่าไปนะครับส่วนพฤติกรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายเอาไว้กราบเอาไว้ไหว้นะครับท่านดีแล้วนะครับท่านสุปฏิปันโนแล้วท่านอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนแล้วนะครับเราไม่ต้องไปทำลายคะแนนทำลายอะไรท่านหรอกครับน่าเห็นใจจริงๆนะครับเพราะผมเชื่อว่ามีโทษอยู่แล้วผมอาจจะมีวาจาอย่างนี้มั้งก็เลยห่างพระอริยเจ้าตั้งมหาศาลนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านเหล่านั้นแทงตลอดลักษณะที่แท้จริงแห่งขันเป็นต้นเนี่ยพระอรหันต์นะครับแทงตลอดขันเป็นต้นตามความเป็นจริงท่านเหล่านั้นรู้ยิ่งแล้วซึ่งทุกข์เป็นต้นนะครับคือรู้ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันเป็นธรรมะที่แท้จริงโดยไม่ผิดพลาด และท่านเหล่านั้นเห็นอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นด้วยสามารถเพียงเห็นเท่านั้นนะครับเที่ยวคือมัตตาสับใช่ไหมครับน่าจะมัตตานะคือโดยประมาณแห่งการเห็นเท่านั้นนะครับคือหมายความว่าไม่มีราคะเหมือนจักขุวิญญาณเลยชวนะของท่านนะครับชวนะของท่านไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเลยไม่ใช่ท่านสีเท่านั้นไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่ามัตตะตัวนี้นะครับแปลว่าประมาณนะครับเป็นประมาณว่าเห็นคือหมายความว่าชวนะของท่านเป็นประมาณเหมือนจักขุวิญญาณเพราะจักขุวิญญาณเป็นต้นไม่มีราคะโทสะโมหะเลยชวนะของท่านเวลาเห็นก็ไม่มีราคะโทสะโมหะนะครับชวนะของท่านเวลาได้ยินเสียงก็ไม่มีราคะโทสะโมหะชวนะของท่านเวลาจมูกได้กลิ่นก็ไม่มีราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วความคิดของท่านยามที่รับอารมณ์ใดๆนะครับก็ไม่เป็นไปกับราคะโทสะโมหะเพราะอะไรครับเพราะขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหมดทำปริญญาหมดแล้วนะครับอริยสัจก็แทงตลอดแล้วนะครับท่านเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจริงๆอีกอย่างหนึ่งพระอริยบุคคล8จำพวกเหล่านี้มีวาจาเป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งอริยโวหารอย่างเดียวโดยเว้นโวหารที่ไม่ใช่ของพระอริยะนะครับคำพูดของท่านนะคำพูดของท่านถ้าท่านเห็นท่านก็บอกว่าเห็นไม่เห็นท่านก็บอกว่าไม่เห็นนะครับจะเป็นโวหารของพระอริยะ8ประการนะครับคือเห็นว่าเห็นได้ยินว่าได้ยินทราบว่าทราบรู้ว่ารู้ไม่เห็นบอกว่าไม่เห็นไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ทราบก็บอกว่าไม่ทราบไม่รู้ท่านก็บอกว่าไม่รู้นะครับนี่เรียกว่าโวหารของพระอริยเจ้าส่วนโวหารของคนที่ไม่ใช่พระอริยะก็บอกว่าไม่เห็นว่าเห็นนะครับไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่ทราบว่าทราบไม่รู้ว่ารู้นะครับเห็นก็บอกว่าไม่เห็นได้ยินก็บอกไม่ได้ยินทราบก็บอกว่าไม่ทราบนะครับรู้ก็บอกว่าไม่รู้เป็นต้นเนี่ยนี่คือคำพูดของอนาริยชนนะครับชนที่ไม่ใช่พระอริยะนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่มีกายไปแล้วเหมาะสมแก่วาจาและมีวาจาเป็นไปแล้วเหมาะสมแก่กายฉันใดพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวคือเรียกได้แก่สารเสริญบุคคลนั้นผู้ไปแล้วอย่างนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นพระอริยบุคคลชื่อว่ารู้แล้วเพราะรู้อริยสัจ4ผู้ก้าวล่วงบุคคลเวร นะครับคือท่านเนี่ยนะครับไม่มีจิตผูกเวรกับบุคคลใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านล่วงบุคคลเวรเพราะไม่มีผูกเวรกับใครล่วงจากกิเลสเวร นะครับคือท่านไม่มีเวรคือกิเลสแล้วในจิตใจท่านและภัยมีการติเตียนตนเป็นต้นก็ไม่มีในท่านนะครับท่านจะไม่ติเตียนตนแม้แต่วินยูชนเป็นต้นใคร่ครวญแล้วจะไม่ติเตียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านชื่อว่าเป็นผู้ล่วงพ้นเวรภัยผู้ชื่อว่าละกิเลสทุกอย่างได้เพราะละกิเลสและอภิสังขารเป็นต้นทั้งหมดได้นะครับละกิเลสและละกรรมที่นำไปสู่ภพทั้งหมดได้หมดแล้วนะครับนี่ก็เรียกว่าปฐมราคะสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับทุติยราคะสูตรว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายราคะโทสะโมหะผู้ใดผู้หนึ่งเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามยังละไม่ได้แล้วผู้นี้เราเรียกว่าข้ามสมุทรมีคลื่นมีระลอกนะครับมีน้ำวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำไม่ได้โอ้โหนะครับทำไมละราคะโทสะนี่นะครับแสดงว่าไม่สามารถข้ามสมุทรได้ไม่สามารถข้ามคลื่นมีระลอกได้ไม่สามารถจะข้ามพ้นวังน้ำวนได้ไม่สามารถจะข้ามพ้นสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำเป็นต้นไปได้ฉลามร้ายก็ข้ามไม่ได้นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายราคะโทสะโมหะผู้ใดผู้หนึ่งเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามละได้แล้วผู้นี้เรากล่าวว่าข้ามพ้นสมุทรที่มีคลื่นมีระลอกมีน้ำวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำได้แล้วข้ามถึงฝั่งยืนอยู่บนบกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเรากล่าวผู้ใดสำรอกราคะโทสะโมหะและอวิชชาได้แล้วผู้ข้ามพ้นสมุทรที่มีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำมีคลื่นน่าพึงกลัวนะภาริยะนี่กลัวนะครับแต่พวกเราไม่ค่อยกลัวหรอกนะ ข้ามได้โดยยากได้แล้วผู้นั้นล่วงธรรมะเป็นเครื่องข้องละมัจจุราชหาอุปธิไม่ได้ละทุกเพื่อความไม่เกิดอีกถึงความขาดสูญแล้วย่อมไม่ถึงการนับได้ว่าเธอยังมัจจุราชให้หลงได้แล้วคือท่านเนี่ยไม่ถึงการนับได้ไม่นับว่าเป็นใครแล้วนะครับแล้วก็มัจจุราชก็หลงท่านแล้วนะครับหาท่านไม่เจอเลยนะครับนะสูตรนี้ก็มีการอธิบายดีนะครับสมุทรทางเนี่ยสมุทรนี่นะครับเป็นชื่อของทะเลคือสงสารหรือทะเลคืออายตนะมีจักขุอายตนะเป็นต้นสงสารและอายตนะแม้ทั้งสองอย่างนั้นชื่อว่าสมุทรคือทะเลนะเพราะเป็นเหมือนทะเลโดยความหมายว่าเต็มได้ยากนะขันธาตุอายตนะนี้ให้เต็มไม่ได้เหมือนกันนะครับถมให้ตาเต็มก็ไม่ได้นะครับถมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่มีเต็มนะครับมันพร่องอยู่เป็นนิดนะครับโลกนี้นะหาสีมาถมตาให้พอก็ไม่พอนะครับหาเสียงมาถมหูก็ไม่พอกลิ่นถมจมูกก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นอายตนะทั้งหลายก็ถมไม่เต็มนะครับสังสาระคือลำดับแห่งขันธ์ธาตุอายตนะก็ไม่มีเต็มมันไปเรื่อยอยู่อย่างนี้แหละครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสมุทรเพราะอาจว่าเป็นเหมือนสมุทรอธิบายว่าชื่อว่าเป็นเหมือนสมุทรเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของกิเลสเพราะสันดานของสัตว์เป็นเรือนของกิเลสโอ้โหนะครับเรือนของกิเลสมันนอนอยู่แถวนี้เองนะครับโผล่ๆอยู่แถวนั้นนะครับบทว่าสวิจิงแปลว่ามีระลอกนะครับที่บอกว่าระลอกคืออะไรระลอกคือความโกรธและความแค้นใจสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุคำว่าภัยคือระลอกนี้แลเป็นชื่อของความโกรธและความแค้นนะครับทะเลที่มีระลอกคลื่นนะอันนี้ก็ดูได้ในนะครับในจาตุมมสูตรมัชฌิมนิกายนะครับจาตุมมสูตรนะครับบทว่าสาวัตตังความว่าพร้อมด้วยวังน้ำวนโดยวังน้ำวนคือกามคุณ5นะครับไม่สามารถพ้นคลื่นคือความโกรธไม่สามารถข้ามพ้นวังน้ำวนคือกามคุณ5ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุคำว่าอาวัตตะนี้เป็นชื่อของกามคุณ5นะครับเป็นชื่อของกามคุณ5เห็นคารวาสเป็นต้นเนี่ยนะเขาพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ก็อยากไปในวังน้ำวนอันนั้นบ้างนะครับลักษณะนั้นแหละบทว่าสะขหังสรักขสังความว่าชื่อว่าประกอบด้วยบุคคลที่เป็นวิสภาคะกันคือฝ่ายตรงข้ามนะเช่นกับมังกรดุปลาร้ายและผีเสื้อสมุทรนะครับเพราะให้เกิดอนัตถะแก่ผู้ไปสู่แหล่งหากินของตนใครก็ตามนะครับที่หลุดไปในแหล่งมังกรดุปลาร้ายผีเสื้อสมุทรนะถูกกินมาเรียบนะครับแต่ทีนี้ฟังดูแล้วอะไรจะน่ากลัวปานนั้นฟังดูนะน่ากลัวจริงหรือเปล่านะครับสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุคำว่าสักหังสรักขสังนี่แลเป็นชื่อของมาตุคามกลัวจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนะปากกัดปากแดงๆเป็นต้นเนี่ยอดเลยนะครับนะพอตอนฟังเนี่ยมังกรดุปลาร้ายผีเสื้อสมุทรเนี่ยโอ้โหมันทำลายไม่หมดเลยนะฟังแล้วก็พอนี่ก็เออถึงจะกินก็ยอมอย่างนี้หรือเปล่านะนะถึงจะถูกกินก็ยอมอย่างนั้นนะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าข้ามได้ยากเลยนะครับอันนี้ข้ามยากจริงๆนะครับแต่ว่าพอข้ามไปแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าหลุดเข้าไปในบ่วงนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปในวังมังเขาเรียกว่าอะไรนะมังกรดุปลาร้ายผีเสื้อสมุทรแล้วก็ยากนะครับบวชคืนอีกยากนะครับและสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับโอ้โหชีวิตทั้งชีวิตนี่นะครับก็เลยหมดเลยนะครับมันไปอีกชาติหนึ่งแล้วบทว่าอารติความว่าข้ามทะเลตามที่กล่าวแล้วด้วยเรือคือมรรคปัญญาเนี่ยนะบทว่าตินโนข้ามพ้นแล้วปารคโตได้แก่ผู้เข้าถึงฝั่งคือฝั่งโน้นของทะเลได้แก่พระนิพพานนะครับนิโรธนะบทว่าทะเลติทติความว่าต่อจากนั้นไปตถาคตเรียกเขาว่าเป็นพราหมณ์ผู้ลอยบาปแล้วยืนอยู่บนบกคือฝั่งโน้นได้แก่พระนิพพานเพราะข้ามห่วงน้ำใหญ่มีกามเป็นต้นนะครับห่วงน้ำในที่นี้คือกามนะครับห่วงน้ำคือกิเลสทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับกามะโอคะนะครับทิฏฐิโอคะภวะโอคะแล้วก็อวิชชาอวิชโชคะนะครับพวกนี้ข้ามยากจริงๆนะครับแม้ในพระสูตรนี้คาถาก็มีมาแล้วด้วยสามารถแห่งธรรมะที่เป็นฝ่ายขาวนะในคาถาที่บอกว่า เรากล่าวผู้ใดสำรอกราคะโทสะและโมหะอวิชชาได้แล้วผู้นั้นข้ามพ้นสมุทรที่มีสัตว์ร้ายมีสัตว์ร้ายคืออะไรครับสัตว์ร้ายผีเสื้อน้ำคืออะไรครับมาทุกขามมีคลื่นคือความโกรธน่าพึงกลัวนะครับแล้วก็วังน้ำวนคือกามคุณ5ที่ข้ามได้ยากได้แล้วผู้นั้นล่วงธรรมะเครื่องข้องละมัจจุราชหาอุปธิไม่ได้ละทุกเพื่อความไม่เกิดอีกถึงความขาดศูนย์แล้วย่อมไม่ถึงการนับได้ว่าย่อมไม่ถึงการนับได้เธอยังมัจจุราชให้หลงได้แล้วนะครับทีนะเวลาเห็นน้ำเห็นอะไรก็นึกถึงทะเลนะครับโอ้ทะเลนี่มีคลื่นความโกรธนี่เหมือนคลื่นนะครับถ้าลมมาหมุนเป็นวังน้ำวนก็โอนิกามคุณ5นะครับเห็นปลาร้ายปุ๊บก็เพศตรงข้ามนั่นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุมมิพยังได้แก่คลื่นและภัยตามที่กล่าวแล้วคลื่นนั้นชื่อว่าเป็นภัยเพราะเป็นแดนน่าสะพึงกลัวโทสะนี่น่ากลัวไหมครับนั่นวุ่นวายมาทีวับนึงโอ้โหนะครับผมได้ยินแล้วโอ้โหเสียววูบเลยนะไปวัดหนึ่งนะครับเจ้าวาดก็วับขึ้นมาเลยนะครับเขาไม่ได้แวกใส่ผมหรอกครับเขาแวกไปพระเนรญาติโยมทั้งหลายในวัดนั่นแหละแต่ได้ยินเสียงแล้วก็โหเสียววาบเลยนะครับนะครับน่าดูมกันนะโทสะนี่นะครับบทว่าสังคาติโคความว่าชื่อว่าผ่านเครื่องข้องไปแล้วเพราะเป็นผู้ก้าวเลยคือละเครื่องข้อง5อย่างมีราคะเป็นต้นไปแล้วนะครับเครื่องข้องคือราคะทิฏฐิมานะทุจริตเป็นต้นเนี่ยนะครับบทว่าอัตถังคโตโสนะปมาณเมติความว่าผู้นั้นเป็นอย่างนั้นคือเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าผู้ถึงความขาดศูนย์แล้วเพราะกิเลสมีราคะที่เป็นธรรมะทำประมาณถึงความดับศูนย์ไปโดยส่วนเดียวโดยแท้นะต่อแต่นั้นไปเป็นผู้ไม่อาจที่ใครๆจะนับได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เช่นนี้โดยศีลสมาธิและปัญญาเพราะความบริบูรณ์แห่งธรรมขันธ์มีศีลเป็นต้นชื่อว่าไม่ถึงการนับได้เพราะอะไรครับเพราะว่าอัปปมาโนสังโฆนะครับนะพระอรหันต์ทั้งหลายนี่มีธรรมะที่นับประมาณไม่ได้เพราะโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นอัปปมาณธรรมนะครับเป็นอัปปมาณธรรมเป็นธรรมที่นับประมาณไม่ได้หาประมาณไม่ได้ว่าคือช่างไม่ได้นั่นเองนะครับโลกุตระธรรมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในวิรูปอะไรนะในคาถาหนึ่งนะอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่หมู่สัตว์ที่เหลือประมาณได้หมดเลยแต่พระรัตนตรัยเป็นต้นหาประมาณไม่ได้นะครับถ้าผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงโลกุตระธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่หาประมาณไม่ได้นะครับเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยกิเลสเนี่ยแหละมันทำให้ประมาณได้นะครับอีกอย่างหนึ่งผู้นั้นถึงความตั้งอยู่ไม่ได้กล่าวคืออนุปาทิเสสนิพพานชื่อว่าย่อมไม่ถึงคือไม่เข้าถึงการนับได้เพราะเป็นผู้ที่ใครๆไม่สามารถจะนับได้ว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ดำรงอยู่แล้วโดยคติชื่อนี้เป็นผู้เช่นนี้โดยชื่อและโดยโคตรเหมือนกันไม่มีใครหาพบนะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนเหมือนกันเนี่ยต่อแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบพระธรรมเทศนาลงด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั่นแหละว่าเราตถาคตกล่าวว่าเธอยังมัจจุราชให้หลงได้แล้วคือเป็นผู้ที่พยามัจจุราชไม่สามารถจะติดตามได้นะครับถ้าฟังสูตรนี้ผมมีบางคนบอกพระพุทธเจ้ามาหาเนี่ยนะครับก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีคติพอที่ใครจะไปค้นหาพระองค์เจอได้ที่ไหนแต่คนในสมัยนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาหานะครับหรือว่าเสด็จไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เชิญใคร่ครวญให้ดีนะ